ึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจให้แน่วแน่ใจนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกอันนี้เมื่อเราฝึกใจให้ดีแล้วมันก็ดีไปทุกอย่างเลยของขี้ร้ายก็กลายเป็นดีไปของใดดีแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปขอให้ใจดีซะอย่างเดียวแล้วดีไปหมดหมายความว่าใจดีในที่นี้ใจมีสติมีปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิ มีปัญญาในทางธรรมในปรมัตถธรรมปัญญาในปรมัตถธรรมนั้นย่อมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเพียงแค่สมมุติกันเท่านั้นเองแต่ถ้าจะไปหาตัวจริงแท้ๆแล้วไม่มีในสากลโลกอันเนี้ยคำว่าดีว่าร้ายมันก็เกิดขึ้นจากจิตของคนเรานี่ต่างหากถ้าผู้ใดฝึกฝนจิตใจตัวเองได้แล้วไม่สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในใจไม่สร้างความรักให้เกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้ความรู้สึกของจิตผู้นั้นต่อโลกอันนี้จะเห็นว่าไม่มีอันใดชั่วไม่มีอันใดดี มีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นแหละแต่นี่มันยุ่งยากอยู่สำหรับโลกสันนิบาตอันนี้ก็เพราะว่าดวงจิตนี่แหละมันหลงสมมุติมันหลงสมมุติสมมุติดีสมมุติชั่วนี่นะนั่นแหละเพราะคนเกิดมาในโลกนี่มันก็ไม่ดีไปหมดทุกคนแล้วก็ไม่ชั่วหมดทุกคนแต่ละคนนั้นมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงออกทั้งส่วนดีแสดงออกทั้งส่วนชั่วให้ปรากฏในโลกอันนี้นั่นเองเนื่องจากมันมีอยู่ในใจทีนี้ถ้าผู้ใดรู้จักการกรองสละความชั่วออกไปได้เอาแต่ความดีเข้าใส่ไว้ในใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆเรื่องชั่วไม่มี หากว่าผู้ใดรักษาระดับแห่งความดีนี่ให้มั่นคงไปเมื่อความดีนี่มันมากขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นดวงปัญญาไปทำให้จิตใจนี่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็มองเห็นโลกตามสภาพความเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเห็นว่าโลกนี่ไม่ใช่มีดีมีชั่วอะไรแต่ที่มีดีมีชั่วอยู่นี่มันเกิดจากบุคคลผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดมันจึงได้คิดดีคิดชั่วขึ้นมาท่านผู้ละกิเลสหมดไปแล้วท่านไม่ได้สร้างความชั่วขึ้นมาเลยแล้วความดีท่านก็ไม่ยึดถือเอาไว้เพียงแต่ทำความดีให้เป็นตัวอย่างของโลกไปเท่านั้นแหละแล้วในใจของท่านหาได้ยึดถือเอาความดีนั้นไม่เพราะว่าความดีที่ท่านสร้างขึ้นมานั้นเมื่อท่านสร้างเต็มบริบูรณ์แล้วมันกลายเป็นดวงปัญญาไปหมดแล้ว อันความชั่วนั้นมันก็ดับไปจากจิตของท่านหมดแล้วอันความดีมันเลยกลายเป็นดวงปัญญาไปปัญญานี่มันก็เลยกลายเป็นธรรมของจริงไปวันนี้มันกลายสภาพไปอย่างนี้พอขึ้นชื่อว่าปัญญาอันเกิดจากสมาธิแล้วนั่นรู้อะไรก็รู้จริงไม่รู้เคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงดังนั้นแหละเมื่อปัญญานี่หากว่าอบรมจิตนี่เข้าไปบ่อยๆท่านจึงว่าจิตนี่ก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ดังนั้นปัญญานี่แหละจึงได้กลายเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงไปทุกคนก็ให้พึ่งพากันสนใจฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนให้ได้อันปัญญาอย่างอื่นนั้นยกไว้มีบ้างไม่มีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ปัญญาที่สามารถละความชั่วทำความดีได้นี่นะอันนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นบันไดต่ายขึ้นไปสู่สัจธรรมมันผู้ที่จะได้บรรลุอริยสัจธรรมนั้นมันก็จะต้องขจัดความชั่วออกไปจากใจนี้ให้หมดซะก่อนให้มันมีแต่ความดีคือบุญกุศลเป็นกำลังใจอยู่ เมื่อบุญกุศลนี่มันหลอมตัวกันเข้าด้วยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญาแล้วนั่นแหละมันถึงจะกลายเป็นอริยสัจธรรมไปได้เหมือนอย่างทองคำธรรมชาติแต่ถ้ามันฝังอยู่ในดินอยู่ในหินมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยแล้วสีสันวรรณะอะไรมันก็ไม่ปรากฏต่อเมื่อคนขูดค้นเอามาหลอมหล่อไล่สนิมออกไปเสร็จแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นรูปพรรณเป็นทองรูปพรรณต่างๆเรียกว่าเอามาตกแต่งให้เป็นรูปพรรณต่างๆเช่นเป็นแหวนบ้างเป็นสร้อยคอบ้างเป็นตุ่มหูบ้างอะไรหมดนี่แหละเลยกลายเกิดเป็นของมีค่าขึ้นมาก็เพราะเหตุว่าทองคำนั้นได้ถูกปรุงแต่งได้ชำระสนิมออกไปแล้วมันเลยมีแต่เนื้อทองคำล้วนๆมันก็มีสีสันเหลืองอร่ามน่าชอบใจแก่บุคคลผู้ได้เห็นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละกายวาจาใจของคนเราเนี่ยถ้าได้ฝึกฝนอบรมให้ดีงามจนว่าละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้ได้หมดให้ประพฤติแต่คุณงามความดีใส่กายวาจาใจอันนี้เลื่อยไปอย่างนี้นะก็เลยเป็นกายวาจาใจที่งดงามแม้คนผู้นั้นจะมีรูปร่างไม่สวยงามเท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อมีคุณธรรมคือกุศลคุณงามความดีอยู่ในใจแล้วประพฤติอะไรด้วยกายก็ดีพูดอะไรวาจาก็ดีก็เป็นปกติไม่มีอาการขึ้นลงหมายความว่าทำอะไรพูดอะไรก็มีแต่ดีมีแต่มีประโยชน์โดยส่วนเดียวที่จะมีโทษไม่มีอันนี้แหละจึงเรียกว่าความประพฤติสม่ำเสมอเมื่อความเป็นไปของผู้นั้นเป็นปกติอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีดังกล่าวมานี่ก็ย่อมมีกิตติศัพท์กิตติคุณระบือไปทั่วนี่นั่นแหละมันหักไปเองมันด้วยอำนาจแห่งความดีที่ผู้นั้นอบรมบ่มอินทรีย์มานมนานนะมันก็ระบือไปใครได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณก็อยากพบอยากเห็นผู้ใดได้พบได้เห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจอยากจะพบอยากจะเห็นอยู่เรื่อยไป เหมือนอย่างทองคำธรรมชาติที่เอามาแปลเป็นทองรูปพรรณต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นคนเรานี่มันจะดีได้มันต้องดีได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการอบรมด้วยการฝึกตนยอมให้ผู้อื่นฝึกบ้างแล้วก็ตนเองก็ไปฝึกตนเข้าไปอีกทีหนึ่งอย่าเพียงแต่คอยแต่ให้ผู้อื่นฝึกอย่างเดียวตนเองก็ไปฝึกตนเองเข้าไปอีกเมื่อรู้แนวทางปฏิบัติแล้วการที่ตนเองไปฝึกฝนอบรมตนด้วยตนเองเนี่ยว่าสำคัญมากนะสำคัญมากเพราะว่าตนของตนนะตนดีก็ตนเองตนชั่วก็ตัวของตัวเองผู้อื่นไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อตนฝึกฝนตนไปในทางที่ดีตนก็เจริญรุ่งเรืองด้วยบุญกุศลความดีต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นับว่าได้รับความสุขความสบายใจมากคนเรานั้นเมื่อละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปเหลือแต่ความดีอยู่ในใจอย่างนี้นะมันก็แสนสุขแสนสบายใจแต่ละวันแต่ละคืนเช่นความโลภก็ระงับไปเบาไปเต็มทีเลยอย่างนี้นะแต่ละวันแต่ละคืนก็ไม่คิดอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอะไรตนมีปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างไรตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะอาชีพก็สบายใจอย่างนี้แหละอันเมื่อผู้ใดฝึกตนบรรเทาความโกรธนี่ลงไปได้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แต่ละวันแต่ละคืนไม่ได้คิดโกรธเกลียดเครียดชังให้ใครต่อใครเลยก็รู้ตัวอยู่ว่าแต่ละวันแต่ละคืนตนไม่ได้โกรธใครไม่ได้ฉุนเฉียวในใจอะไรอย่างนี้นะมันก็สบายใจเลยทีนี้คนเราแล้ววันนี้แต่ละวันแต่ละคืนตนก็มีสติสัมปชัญญะระลึกได้อยู่รู้ตัวอยู่ตนทำอะไรพูดอะไรก็รู้ตัวอยู่แต่ตนทำถูกต้องตนทำอะไรพูดอะไรไม่ผิดก็รู้ตัวนอกจากนี้แล้วก็ยังกำหนดรู้เห็นอวัยวะร่างกายภายในนี่ตามเป็นจริงอยู่เสมอมาตนเคยพิจารณาร่างกายนี่เห็นจริงอย่างไรความรู้จริงเห็นจริงอันนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในใจเรื่อยมาเช่นนี้แล้วมันก็ไม่หนักใจอะไรแบบนี้เวลาร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทรมลงก็ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเคยพิจารณามาเห็นแจ้งมาอยู่เห็นแจ้งว่าร่างกายนี่มันถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อมันเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วมันก็มีแต่แปรปรวนไปไม่คงที่อยู่ได้มันเป็นกฎธรรมดาของสังขารร่างกายอันนี้มาอย่างนี้แหละแล้วจะไปห้ามบังคับมันก็ไม่ได้นี่เมื่อมันรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้สม่ำเสมอมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนใจเอาร่างกายนี่มันจะวิบัติก็วิบัติไปเรื่องของร่างกายกฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนี่ตัวเองก็สอนใจตัวเองให้รู้เท่ากฎธรรมดาอย่างนั้นเรื่อยไปสอนใจไว้ไม่ให้เสียใจไม่ให้ดีใจไม่ให้เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวภัยอะไรต่ออะไรทั้งหมดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของตนตนเพียงแค่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมาอาศัยอยู่แล้วอย่างนี้ สภาพของร่างกายที่ให้อาศัยอยู่นี่มันชำรุดทรุดโทรมไปเต็มที่แล้วมันอาศัยไม่ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งมันไปมันก็แตกสลายไปตามเรื่องของมันไอ้ดวงจิตนี้ก็ต้องไปตามยถากรรมท่านผู้ละกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็เข้าสู่นิพพานไปท่านผู้ยังละกิเลสไม่หมดก็ไปตามบุญตามกรรมผู้ใดมีบุญมากก็ย่อมไปเกิดที่สุขสบายมากผู้ใดมีบุญน้อยก็ไปเกิดสถานที่มีความสุขตามน้อยตามบุญตามวาสนาของใครของเราสำหรับนี่พูดถึงว่าผู้ประกอบกุศลความดีผู้ฝึกตนทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะมีคุณธรรมสม่ำเสมอกันทั้งหมดหามีได้แต่บางจำพวกก็มีคุณธรรมเสมอกันก็มีบุญกุศลเสมอกันก็มีอย่างเช่นครั้งพระพุทธเจ้าอย่างนี้กุลบุตรทั้งหลายที่มีศรัทธาออกบวชในพุทธศาสนาเมื่อได้รับคำสั่งสอนจากพระศาสดาได้รู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ชวนกันไปสู่ป่าที่สงบสงัดเจริญสมณธรรมไปในพรรษาหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อตลอดพรรษานั้นก็พร้อมกันได้สำเร็จอรหัตผลทั้งหมดก็มีอย่างนี้แสดงว่าท่านเหล่านั้นมีกุศลคุณงามความดีสม่ำเสมอกันไม่ยิ่งย่อนกลัวกันจึงได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษพร้อมๆกันไป แต่บางพวกบางเหล่าก็ไม่พร้อมกันมันก็สุดแล้วตั้งแต่คุณธรรมหรือว่าบุญบารมีที่แต่ละคนบำเพ็ญมาผู้ใดเต็มก่อนก็พ้นทุกข์ไปก่อนผู้ใดยังไม่เต็มก็ต้องพยายามสร้างให้มันเต็มไปเรื่อยๆให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนี่สำหรับผู้ตื่นตัวมันก็ต้องดำริอย่างนี้แหละผู้ที่ยังไม่ตื่นตัวเลยไม่คิดว่าจะสร้างบุญกุศลอะไรก็มีไม่ได้คิดว่าจะสร้างบุญสร้างกุศลแต่ละวันแต่ละคืนได้ว่าอยู่ไปตามยถากรรมอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆสุดแล้วกิเลสตัณหามันจูงใจให้อย่างไรไปยังไงมันก็ใช้กายวาจาทำไปพูดไปอย่างนั้นดีบ้างชั่วบ้างไปนั่นเรียกว่าบุคคลผู้ที่ไม่คิดที่จะฝึกตนชั่วก็เอาดีก็เอาอย่างนั้นนี่ให้พากันเข้าใจบุคคลผู้ไม่คิดที่จะฝึกตนผู้คิดฝึกตนน่ะไม่เป็นอย่างนั้นพยายามหลีกเลี่ยงจากความชั่วเรื่อยไปไม่สะสมกรรมชั่วไว้ในใจพยายามสะสมกรรมดีใส่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในความดีไม่ปล่อยใจให้ตกไปในทางบาปอกุศลพยายามเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เห็นแจ้งในกายนี่ตามเป็นจริงดังที่เคยชี้แจงให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจชีวิตของคนเรานี่นะมันจะดีจะเจริญจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปได้มันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกให้มาดลบันดาลให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้มันจะมาชำระล้างกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจของคนนี่มันเป็นไปไม่ได้ต้องให้เข้าใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่มันต้องหมายถึงสิ่งที่มีจิตวิญญาณความหมายของมนุษย์น่ะจะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอยู่ตามภูเขาเราก็อยู่ตามต้นไม้ใหญ่อยู่ตาม พระภูมิศาลพระภูมิต่างๆที่เขาสร้างไว้หมู่นั้นไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สมมุติกันหมู่นั้นมันจะมีคุณสมบัติอะไรมากมายอยู่นั้นต่างคนต่างก็มีกิเลสอยู่ทั้งนั้นเลยมันถึงได้เกิดอยู่ในที่อย่างนั้นนี่คนผู้หลงผู้เมาแล้วสำคัญว่าเป็นของวิเศษวิโสสามารถมีอำนาจจะกำจัดภัยสเนียดจันไรอะไรที่มีอยู่ในกายในใจนี่ให้ออกไปได้นั่นความหลงความเข้าใจผิดฉะนั้นผู้ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้วอย่าได้หลงอย่าได้งมงายไม่เป็นความจริงหรอกเพราะว่าสิ่งที่มีจิตวิญญาณเหล่านั้นนะก็มีกิเลสเหมือนกับคนธรรมดาสามัญนี่เองนะอย่าไปมีอานุภาพอะไรมาขจัดเสนียดจำไรออกจากกายใจของคนอื่นได้ไม่มีอย่าว่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แม้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกสิ้นอาสวะกิเลสแล้วถึงกว่านั้นนะพระองค์ก็ไม่มีอำนาจที่จะมาขับไล่บาปกรรมความชั่วร้ายให้ออกจากจิตใจของคนได้ไม่มีพระองค์เป็นแต่เพียงแนวทางละเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมีอยู่ในหัวใจนั่นถ้าอยากพ้นทุกข์อยากพ้นจากเสนียดจันไรแล้วให้ละความโลภโกรธหลงความโลภโกรธหลงนี่แหละเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตนี่พระองค์เจ้าก็แนะนำอยู่ในละความโลภด้วยการให้ทานละความโลภความโกรธด้วยการรักษาศีลหรือด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้ละความหลงด้วยการเจริญสมถวิปัสสนาให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจให้เห็นสังขารนามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แหละผู้ใดลงมือปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำนี่ถึงจะพ้นจากเสนียดจันไรทั้งหลายเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามนี่นะกิเลสอันหยาบบาปประธรรมอันชั่วช้าลามกกฎหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี่ถึงแม้ผู้นั้นยังละกิเลสไม่หมดจะไปเกิดพบใดชาติใดก็เกิดดีเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอันปกติสุขไม่ถึงความวิบัติด้วยบาปกรรมเวรภัยต่างๆย่อมมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติอะไรเจริญรุ่งเรืองในผู้นั้นน่ะนี่บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนนี่ถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็จะทำให้ตนพ้นจากบาปอกุศลต่างๆซึ่งเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตนี้ไปได้จะได้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันสดใสถึงจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามก็จะได้รับความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้นๆถ้ามีอายุยืนยาวนานอีกด้วยแต่ว่าน้อยคนนักที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ก็พระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้แล้วว่าคนไปตกนรกอบายภูมินั้นเหมือนกับขนวัวคนผู้ที่ทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญให้มากแล้วตายแล้วไปเกิดสวรรค์นั้นเทียบได้กับเขาวัวเท่านั้นเองอันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆนะนั่นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีก็เท่าที่เราสังเกตดูในโลกสันนิบาตอันนี้เทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้นะไม่มีผิดกันเลยเพราะว่าคนเราที่จะตั้งใจทำดีจริงๆละชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดนี่มีน้อยเต็มทีส่วนมากดีก็ทำชั่วก็ทำอย่างนี้มีมากเหลือเกินแหละมีตั้ง 90% นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้ผู้ใดได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมานี้แล้ว ขอได้พากันน้อมเข้าไปพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อผู้ใดรู้เห็นด้วยตนเองตื่นตัวแล้วก็อย่าประมาทตั้งอกตั้งใจทำความเพียรพยายามฝึกตนให้มีใจคอหนักแน่นตั้งอยู่ในกุศลธรรมพยายามละกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้